Imani yangu ni kwamba umeshinda salama salimini, mpenzi msikilizaji, karibu kwenye taarifa hii ambayo tunaanza na muhtasari wake. Shirika linalopiga vita rushwa na ufisadi mali ya umma OLCOM na kwamba uhaba mafuta ambao unazidi kushuhudiwa nchini Burundi ni kufuatia utoaji wa masoko ya kandarasi ambao hauzingatii vigezo. Ni baada ya msemaji wa rais wa jamhuri kutangaza kwamba Burundi ina kiwango cha mafuta kutosha kwenye ghala huko Dar es Salaam nchini Tanzania. Nao visa 67 vya watoto waliopata mimba wakiwa shuleni ndivyo vinaripotiwa huko mkoani Rumonge. Kiongozi wa idara ya elimu mkoani humo anatoa wito kwa wadau wote kushikamana ili kutokomeza mwenendo huo. Kwa haya na mengineyo, karibuni. Langu jina Moise Misago. Anselme Irambo na anaongoza mitambo. Lejo Isanganiro ni kiboko yao. Habari kamili. Burundi ina kiwango cha kutosha cha mafuta ya kuendesha gari kwenye ghala zilizoko nchini Tanzania. Matamshi yake msemaji wa rais wa jamhuri katika kipindi cha usemaji wa taasisi za serikali Alhamisi wiki jana, Rosine Gilene Gatoni, anabaini kuwa changamoto lipo kwenye wafanyabiashara wa Burundi wa mafuta hayo. Kwa kutatua swala hilo, anaeleza kuwa serikali inalenga kufanya ujenzi wa ghala za mafuta hayo nchini. Na asasi ya mapambano dhidi ya rushwa na ubadhirifu wa mali ya umma OLCOM inaona kuwa moja ya sababu kuu za uhaba mafuta ya kuendesha gari ni utoaji wa kandarasi kwa waagizaji mafuta. Gaberu Firi, mwenyekiti wa OLCOM, anasema kuna ukiritimba na anatoa wito wa uwazi katika utoaji kandarasi. Ibibazo bihari kubijanye no kuronka igitoro. Swala la upatikanaji wa mafuta nchini Burundi ni la muda mrefu. Karibu kipindi cha mwaka mmoja na nusu kimemalizika tukipewa majibu tofauti. Mara ni mfumo wa GPS unaowekwa kwenye malori, wakati mwingine ni ukosefu wa malori, lakini masuala yaliyopo yanapata matatu yanayodhihirika sana. Swala la kwanza kwetu tunaona kuwa ni pesa za kigeni. Pili ni ugavi wa ununuzi bila zabuni. Tatu ni utawala bora kwa ujumla. Hayo ndiyo masuala tunayoyaona katika shirika OLCOM. Maana haieleweki leo watuambie GPS zinazowekwa kwenye malori kwa ajili ya kuyafuatilia, wakati mwingine tunaambiwa kuwa ni wafanyabiashara wanaokataa kutoa maruli wakati wanalipwa. Kama wanahitaji pesa watakataaje? Mara wanaleta sababu nyingine. Mimi nadhani kuwa ni hayo masuala matatu na majibu hutoka hapo. Watoe pesa za kigeni, wapige vita ukiritimba na kutangaza zabuni ili wanaopata masoko wawe watu wanaoaminiwa tena wanaoweza. Tatu ni utawala bora. Hayo yakipewa ufumbuzi, hakika hatutapata shida tena. Tutakuwa na masuala mengine. Masuala ya nchi yanatuhusu sote, tuchangie kwa ajili ya ufanisi wake. Lakini tunapojadili hili tunagusa maslahi ya watu wasio wa kawaida. Sisi tuna msimamo kwamba mambo hayo yanapaswa kuvaliwa njuga. Na tukiendelea na taarifa ni kwamba pesa za Burundi sawa na bilioni 118 ni kiasi cha mkopo ambacho kimlitolewa kwa walimu zaidi ya 1018 ambao ni wanachama wa taasisi ya makazi ya walimu FLE kwa ufupi wa Kifaransa. Hayo yalisemwa Jumatatu hii mjini Ngozi na Victor Ndabaniwe, mwenyekiti wa taasisi hiyo, wakati wa mkutano mkuu wa uzinduzi rasmi wa huduma ndogo za fedha kwa walimu wanaofanya kazi katika sekta ya umma. Serge Ndereimana, mjumbe wa waziri wa elimu, anaashiria kuwa serikali ya Burundi itaendelea kufanya juhudi za kuboresha hali ya maisha ya walimu. Ripoti yake Jamari Vyane Ngenda Kumana. Katika mkutano huo ulioambatanisha walimu kutoka matarafa yote yanayounda nchi ya Burundi, ambao uliandaliwa na shirika la walimu husika na kutoa mikopo unaoendeshwa mkoani Ngozi, Victor Ndabaniwe, kiongozi wa shirika hilo la walimu linalotambulika FLE katika kwa ufupi wa Kifaransa, amefahamisha kwamba lengo la shirika naloongoza ni kutoa mikopo kwa walimu ili waweze kujiendeleza na waweze kuwa na malazi bora. Aida Bwana Ndabaniwe alifahamisha kuwa tangu kuanzishwa kwa shirika hilo mnamo mwaka 2008, hakika wameshafikia hatua ya kuridisha. alifahamisha kwamba kwa sasa bilioni 118 ndizo ambazo zimeshatolewa kama mikopo kwa walimu wanaofikia idadi ya 18,914. Bwana Ndabamniwe alifahamisha kuwa shirika analoongoza liko imara kwa kuendelea kusapoti walimu wote kwa kuwapatishia mikopo na kuwawezesha kujiandalia miradi ambayo itawafikisha katika hatua ya maendeleo endelevu. Bwana Ndabamniwe alifahamisha pia baada ya kutathmini yale waliotekeleza tangu shirika analoongoza lisajiliwe rasmi, itakuwa ni muda mwafaka wa kuanzisha shirika la mkopo na akiba kwa walimu wote ambao wanachapa kazi katika shule za serikali. Kwa upande wake, Serge Ndereimana aliyemwakilisha waziri wa elimu alifahamishwa kuridhishwa na miradi inayotekelezwa na shirika FRE linalohusika na kutoa mikopo kwa walimu, akifahamisha kwamba shirika hilo lilikuja muda mwafaka, kwani walimu wengi hakika wameshaweza kujijengea wameshaweza kuwa na malazi bora kutokana na mikopo waliopewa na shirika FRE. Bwana Serge Ndereimana alieleza kuwa serikali ya Burundi itaendelea kuunga mikono walimu kwa kuboresha maisha ya walimu, hususan akifahamisha kwamba siku zijazo serikali inapanga kuongeza mishahara kwa wafanyakazi wote wa serikali hususan kwa walimu. Nikiripoti kutoka mkoani Ngozi, Jamali Vianingi na Kumana kwa niaba ya Redio Isanganiro. Isanganiro. Na tukendelea, taarifa ni kwamba kesi 67 za kuacha shule kwa mimba zisizotarajiwa ziliripotiwa hadi Juni mwaka huu katika mkoa wa Rumonge kwa mwaka wa shule 2022-2023. Hii ni kauli ya mkurugenzi wa elimu mkoani humo ambaye anatoa wito kwa wadau wote kufanya harambee ili kufikia lengo la kutokuwepo kwa mimba zisizotarajiwa shuleni. Habimana Tuse na mengi zaidi. Idara ya elimu tarafani Rumonge inachukua nafasi ya kwanza kwa idadi kubwa ya wanafunzi waliopata ujauzito sawa na 45. Tarafani Buyengero inafuata kwa kuwa na wanafunzi 12 na Burambi wa 4, Bugarama wa 3 sawa na Muhuta, kulingana na ripoti ya idara ya mkoa wa elimu. Baadhi ya wazazi wanaona kuwa takwimu hizo zinaonyesha tatizo katika elimu. Kwa upande mmoja, wazazi wanatajwa kutofuatilia elimu ya watoto wao kwa madai kuwa elimu imepoteza ubora. Jambo jingine, umaskini ni miongoni mwa sababu za mimba zisizotarajiwa. Kuna pia teknolojia mpya ya mfumo wa habari ambayo inaathiri utamaduni. Kubeba mimba si hasara kwa watoto wa kike kwa sasa ikilinganishwa na vipindi vya ufuatishaji wa utamaduni. Wazazi wanapendekeza uhuishaji wa elimu ya msingi. Kwa mujibu wa Isaac Ndikuriyo, mkurugenzi wa elimu mkoani Rumonge, kulichaguliwa walimu wasaidizi na wasimamizi katika elimu. Hata hivyo, wazazi pamoja na viongozi tawala wanatakiwa kufuatilia elimu ya watoto wakiwa nyumbani. Shukran Tusen Harimana. Tukisalia katika ukurasa wa elimu, ni kwamba mwanafunzi Kristela Ndayishimiye kutoka shule ya upili ya Mugendo wilayani Ntega huko mkoani Kirundo alichiriwa kwa muda baada ya kuzuiliwa kwa siku chache katika gereza kuu la mkoa wa Ngozi. Habari hii imethibitishwa na katibu tarafa Jean-Pierre Mbanza Bugabo. Mwanafunzi huyo wa darasa la mwisho alikuwa amezuiliwa na mahakama kuu ya Kirundo akituhumiwa kufichua siri ya kitaaluma baada ya kukashifu udanganyifu wa mitihani. Vyama vinavyotetea haki za binadamu kwa Kirundo badala yake vinaomba ulinzi wa mwanafunzi huyo na kazi ya ushirikiano kati ya utawala na vyombo vya sheria, na zaidi ya yote kufanya kazi bila upendelevu. Na tutoke mkoani Kirundo tuelekee kaskazini mkoani Cibitoke, ambapo kuna ripotiwa mkoani humo watoto wenye utapia mlo kwenye hospitali kuu ya mkoa huo. Kwa mwezi mmoja kunaarifiwa watoto 10. Waganga wanaripoti lishe mbovu kama chanzo cha maradhi hayo. Baadhi ya wazazi wanapeleka watoto wao kwa mganga baada ya kuathirika zaidi. Wengine wanawapeleka katika vyumba vya ibada. Habari hii ni kwa mujibu wa ripota wetu kwa mkoa ni Chibitoke Alexi Ndaragije. Na hadi hapa mpenzi msikilizaji, la ziada sina isipokuwa tu ni kulikunja jamvi la taarifa hii. Niwashukuru nyote ambao mmekuwa nami toka mwanzo hadi mwisho. Nimshukuru pia fundi mitambo Anselme Irambo na langu jina Moise Misago, na kutokeni jioni njema, kwa herini.